mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 maja, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Sejmu apeluje o przyspieszenie pracy nad ustawą o wyborach prezydenckich. Twierdzi też, że została oszukana przez marszałka Senatu. O wakacje kredytowe starało się blisko milion klientów i firm. Łącznie odroczone raty sięgają 18 miliardów złotych. Mimo pandemii, defilada wojskowa na Placu Czerwonym. Chce tego Władimir Putin. Marszałek Sejmu wzywa Senat do przyspieszenia prac nad ustawą o wyborach prezydenckich. Elżbieta Witek stwierdziła też, że została oszukana przez marszałka Tomasza Grodzkiego. Jak już mówiliśmy w serwisie Trójki, senackie komisje przerwały do poniedziałku pracę nad ustawą wyborczą, a jedna z poprawek zakłada wejście w życie ustawy w dniu końca kadencji prezydenta. Łączymy się z Karolem Darmorosem. Witaj. Jakie są stanowiska w sporze o wybory? Opozycja, która ma w Senacie większość, zgłosiła poprawkę skutkującą tym, że wybory mogą odbyć się dopiero po 6 sierpnia, czyli po zakończeniu kadencji prezydenta. Pytałem wicemarszałka Senatu z PSL Michała Kamińskiego o to, kto będzie pełnił funkcję głowy państwa w przypadku zakończenia kadencji prezydenta. W Konstytucji jest określone, że w przypadkach określonych przez Konstytucję pełni marszałek Sejmu, a w innych przypadkach, kiedy nie może pełnić marszałek Sejmu, marszałek Senatu. Z taką interpretacją nie zgadza się marszałek Sejmu Elżbieta Witek i podkreśla, że Konstytucja nie opisuje takiej sytuacji. Według niej wybory po 6 sierpnia to kryzys państwa. Nie ma czegoś takiego jak opróżnienie urzędu prezydenta po 6 sierpnia i państwo senatorowie powinni mieć tego świadomość, że po 6 sierpnia, gdyby wybory się nie odbyły, jesteśmy bez głowy państwa. Marszałek Sejmu dodała, że wybory i ich termin zostaną ogłoszone w oparciu o nową ustawę, nad którą nadal pracuje Senat. A relacjonował Karol Darmoros. Złożono blisko milion wniosków o wakacje kredytowe. Ponad 850 tysięcy złożyli klienci indywidualni. Z kolei prawie 110 tysięcy firmy. Z tych wszystkich próśb pozytywnie rozpatrzono 86%. Część klientów składała też kilka wniosków, ponieważ niektórzy mają kilka kredytów. Dlatego też jest korygowana niejako w dół ta liczba wniosków. W niektórych przypadkach wyraźnie widać, że klienci, szczególnie tutaj przedsiębiorcy niektórzy, uzyskali już, czy uzyskują wsparcie, czy to z ZUS-u, czy z systemu podatkowego, czy też dobrze negocjując umowy z partnerami, także dokonują pewnych zmian w tych wnioskach do banku. Mówił prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. W przypadku firm łączna kwota odroczonych rat to ponad 18 miliardów złotych. Banki wprowadziły możliwość starania się o wakacje kredytowe po pojawieniu się pandemii koronawirusa. Przed sąd trafia sprawa przemytu 30 kg marihuany. Oskarżonych dwóch mężczyzn miało przywieźć narkotyki z Hiszpanii. Mieli też działać w międzynarodowej szajce. O ustaleniach mówi Małgorzata Zapolnik z Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Jednorazowo przemycano narkotyki o znacznych ilościach, po kilkanaście kilogramów, jak również kokainę wartą kilkaset tysięcy złotych. W tej sprawie skierowano już pierwszy akt oskarżenia dotyczący udziału w przemycie ponad 30 kilogramów marihuany z Hiszpanii do Niemiec i z Niemiec do Polski. Członkowie grupy jednorazowo przemycali też po kilkanaście kilogramów narkotyków z Hiszpanii do Niemiec i Polski. Zajmowali się także dostarczaniem na teren Unii Europejskiej kokainy i metamfetaminy. W Rosji defilada w czasie zarazy. Prezydent Władimir Putin chce, żeby 24 czerwca przez Plac Czerwony w Moskwie przeszli wojskowi, a dwa dni później ulicami innych rosyjskich miast miałyby przejść pochody krewnych osób, które walczyły na frontach II wojny światowej. Opozycja przypomina, że Rosja zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem zachorowań na koronawirusa. Zdaniem opozycyjnych polityków obóz władzy liczy, że dzięki takim działaniom wzrośnie zaufanie społeczne do Władimira Putina. Kreml panikuje, stwierdził w rozmowie z Radiem Swoboda politolog moskiewskiego Centrum Carnegie Andrzej Kalisnikow. Wszystkie parametry wskazują, że notowania Putina wolno, ale konsekwentnie pełzną w dół i z tym związana jest histeria na Kremlu. Nie wiem, czy taka tendencja się utrzyma, czy będzie odskok, ale jego rankingi spadają. Radio Swoboda zwraca uwagę, że od początku pandemii koronawirusa prezydent Rosji unika bezpośredniej odpowiedzialności za podejmowanie niepopularnych decyzji o społecznej izolacji. Zdaniem rozgłośni, defilada wojskowa z okazji 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej może być dla Władimira Putina pretekstem do propagandowego ogłoszenia końca epidemii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Andrea Bocelli oddał krew, żeby pomóc innym chorym na koronawirusa. Światowej sławy tenor wcześniej sam zachorował. Zakażenie potwierdzono u niego 10 marca. Koronawirusa zdiagnozowano też u jego żony i dwójki dzieci. Wszyscy wrócili już do zdrowia. Tenor chorobę przeszedł łagodnie. Jak opowiadał, miał niewielką gorączkę i praktycznie żadnych innych objawów. Teraz zdecydował się oddać krew, w której ma już przeciwciała. One mogą pomóc innym chorym w walce z koronawirusem. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Niestety przy pustych trybunach, ale i tak Der Klassiker zapowiada się znakomicie. Po restarcie Bundesligi Bayern i Borussia mają na koncie po dwie wygrane. Trenera gospodarzy Luciena Favra pytano przed dzisiejszym meczem, w czym jego ekipa jest lepsza od tej, która wróciła w listopadzie z Monachium z bagażem 4 goli. Es war 3 Tage nach unser Spiel gegen Inter zu Hause. To było 3 dni po naszym meczu z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów. Od tego czasu jesteśmy lepszym zespołem, gramy też lepiej dopasowanym systemem do naszej kadry, no i zimą pozyskaliśmy 2 graczy, którzy dodali nam jakości. O jakich piłkarzach mowa, doprecyzuje trener Bayernu Hansi Flick. To gracze, którzy ewidentnie zmienili mentalność zespołu. Emre Can w defensywie i Erling Haaland w ofensywie, który świetnie kończy akcję i ma ciąg na bramkę. Borussia to drużyna, która jest teraz jedną z najlepszych w Europie. Kurtuazja ze strony trenera Bawarczyków? Chyba nie. Pierwszy gwizdek sędziego na Signal Iduna Park o godzinie 18:30. O 20:10 pierwszy mecz o stawkę po lockdownie u nas w kraju. W Legnicy byłoby piłkarskie święto, bo na mecz z Miedzią wybrała się Legia Warszawa. W mieście znanym z bitwy z Mongołami z połowy XIII wieku, w której poległ książę śląski, krakowski i wielkopolski Henryk II Pobożny. Dziś spotkanie w ćwierćfinale Pucharu Polski. Jutro mecz Stali Mielec z Lechem Poznań. Kibice skoków na swoją ulubioną dyscyplinę muszą jeszcze poczekać. Trąby pójdą w ruch pewnie tylko przed telewizorami, więc trzeba będzie dąć ciszej 22 sierpnia. Na ten dzień zaplanowano pierwsze zawody letniego Grand Prix w Wiśle. To będzie konkurs drużynowy, a skoczkowie już pewnie dziś zanoszą moduły o chłodne sierpniowe popołudnie. Na tej samej skoczni zainauguruje Puchar Świata zimą. Stanie się to 21 listopada, również rywalizacją drużynową. 16 i 17 stycznia pucharowe konkursy w Zakopanem. Może wybierze się na nie Artur Szpilka, pięściarz, któremu wróżono wielką karierę w wadze ciężkiej. Chyba lada chwila zakończy ją w kategorii cruiser z łatą niespełnionego talentu. Nie chce jednak dać o sobie zapomnieć w mediach społecznościowych i skoro już nie może sukcesami sportowymi, biją go ostatnio podrzędni bokserzy, to popisuje się sylwetką. Jest i kaloryfer i efektowny biceps na zdjęciu. Dla porównania fotografia z klasycznym brzuchem piwnym. Imponująca metamorfoza, pokazująca, że Szpilka regularnie ćwiczy, więc odporność ma dobrą i wirusa obawia się mniej niż większość społeczeństwa, które konsekwentnie pozostaje w bezruchu. Dobre i tyle. Na Sportowo słyszymy się znów po 19:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Od 13 stopni do 19. Chłodniej na południu 8 i na północy do 11. W nocy na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, a na południowym wschodzie burze. W czasie burz porywisty wiatr. Na termometrach będzie od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD, rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach! Wszystkiego najlepszego! Włączamy niskie ceny! Media Expert! Komu

Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, czas na wiadomości ekonomiczne. Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,8% wobec 5,4% w marcu, poinformował o tym Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła prawie 966 tysięcy osób. W marcu bezrobotnych było ponad 909 tysięcy. Jak podkreśliła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, nieprzekroczenie miliona bezrobotnych w czasie pandemii koronawirusa świadczy o skutecznym działaniu instrumentów tarczy antykryzysowej, które służą ochronie miejsc pracy. Bo na dzisiaj możemy powiedzieć, że około 50 miliardów złotych trafiło dla przedsiębiorców w celu ochrony miejsc pracy, a więc ochrony naszych rodzin. Tymczasem zdaniem Mateusza Żytka, eksperta rynku pracy, przedsiębiorcy w kwietniu jeszcze nie wiedzieli, kiedy mogą się odmrażać poszczególne sektory gospodarki i jaki będzie efekt wsparcia z tarczy antykryzysowej. To często zmuszało pracodawców do podejmowania trudnych decyzji. Część tak naprawdę tych miejsc pracy już niestety została zlikwidowana, co zresztą widzimy tak po tym wzroście bezrobocia. Tego się pewnie w krótkim czasie nie da odbudować. Miejmy nadzieję, że faktycznie to tempo będzie malało dzięki tym rozwiązaniom wprowadzanym przez rząd. Z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wynika, że dzięki rządowemu wsparciu z tarczy antykryzysowej udało się ocalić ponad 5 milionów miejsc pracy.

Bye.